Idziemy na plażę i będziemy śpiewać 8 godzin dziennie z przerwą na posiłek. I będziemy tańczyć z siekierami w dłoniach i będziemy mówić dużo miłości. I będziemy tańczyć, tanie w słońcu, tanie.